Bana ulaşmak isterseniz mail adresim tanriverdiesra@yahoo.com. Aynı zamanda da Facebook sayfamız var, Hayatın Pusulası. Oradan da beğenilerinizi bekliyoruz. Şimdi bu hafta pusula cömertliği gösteriyor ama onun hemen akabinde gelen bir de fedakarlık var. Vaktimiz artarsa fedakarlığa da kısaca bir giriş yapacağım. Ama öncelikle tabii ki günümüzün konusu cömertlik. Bu arada radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için de hemen bir hatırlatma yapayım. Radyonuzu sadece internetten dinlemiyorsunuz. Akıllı telefonunuz varsa ondan TuneIn Radyo'yu indirip oradan da Radyo Havan'ı açabiliyorsunuz. Diyelim ve başlayalım cömertliğe. Cömertlik nedir? Cömertlik bir yanlış davranış mıdır? Cömertlik savurganlık mıdır, değil midir? Topluma katkısı var mıdır? Kişiye katkısı var mıdır? Gibi sorularımızın cevaplarına bakalım bulabilecek miyiz? Şimdi ben diyorum ki cömertlik insanı mutlu eder. Sevgi insandaki temel duygulardan bir tanesidir. İnsanda doğuştan güzel ve mükemmel olanı sevme eğilimi vardır ve cömertlik de sevgi uyandıran değerlerden bir tanesidir. Bunun yanı sıra cömertliğin işbirliğini arttıran bir faydası da bulunmakta elbette. İnsanlar arasında herhangi bir beklenti olmaksızın alışverişte bulunmak, ilişkileri güçlendiren ve sosyal duyguları geliştiren bir paylaşıma vesile olur. Bu duyguların değer haline gelmiş biçimi cömertlik ve empati, bunun karşıtıysa cimrilik ve bencilliktir. Maddi değerlerin sağladığı zenginlik insana cömertlik vasıtasıyla soyut erdemlerini sunacağı mutluluğun sadece bir kısmını yaşatır değerli dinleyiciler. Aslına bakarsanız cömertlik insanı yüceltir. İnsanlara herhangi bir karşılık beklemeden fedakarlıkta bulunmak, düz mantıkla baktığımızda kişinin malının eksildiğini düşündürür. Fakat bu durum orta ve uzun vadede ters şekilde gelişir. İşletmecilikte geri dönüşü olan yatırımlar vardır bilirsiniz ki. Kurum kazancını işine yatırır ve giderek büyür. Yatırımlar kuruma büyüme şeklinde geri döner. Cömert insanların yaptığı iyilikler de ruhlara atılan tohumlar gibi büyümektedir. Böylece vermek büyümenin bir parçası haline gelir. Kazanan alan değil, veren olur. Cömertliğin bir toplumda değer olarak yüceltilmesi hastalar, zayıflar, acizler, yaşlılar ve çocuklar gibi kendilerine yetemeyen kişilere ümit verip onları hayata bağlar. Evreni bir arada tutan ruhsal enerjiye hizmet etmek herhalde cennetin yolunu yarı yarıya gitmekle eşdeğerlidir diyorum. Biraz ara verelim isterseniz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimize de bu arada zaman vermiş oluruz. Şimdi sırada 80'li yılların bu hiç unutulmayan bir grubu vardı. 5 yıl önce 10 yıl sonra grubu, onu dinleyelim. 5 yıl önce 10 yıl önce bu şarkılar ne listelerde? 5 yıl önce 10 yıl önce bu şarkılar ne dillerde? 5 yıl önce 10 yıl önce bu şarkılar ne listelerde? Zaman geçse, dünya dönse, hepsi aynı güzellikte. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor, fark etmesen de. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor, fark etmesen de. Olmaz böyle şey, yoksa rüya mı? Tam mutlu oldum derken, yıktın bütün dünyamı. Ben bu dertten ölürsem, söyle küçük bey, içli kalbin sızlamaz, olmaz böyle şey. O tepenin yamacında, o deniz kenarında, o ağacın altında, korunun yollarında dolaşıyorsun sen şimdi yine. Beraber gezdiğimiz aynı yerlerde, gözyaşı dökmek artık neye yarar? Şimdi benim yerimde bir başkası var. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor, fark etmesen de. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor, fark etmesen de. Bu ne dünya kardeşim, seven sevene, bu ne dünya kardeşim böyle. Bir garip buruk için bilmem ki niye, belki de sevdiğim yok diye. Radyo Havan'da Hayatın Pusulası devam ediyor. Daha henüz bir şey kaçırmamış değilsiniz. Cömertlik işliyoruz bu hafta. Cömertlik her zaman fedakarlık sebebiyle yapılmayabiliyor. Bazı insanlar sadece çıkarları olan konularda ve kendilerini övecek kişilere karşı verici olmayı tercih ederler. Sürekli alkış bekleyen, ilgi görmediklerinde insanların nankörlüğünden yakınan bu tipler cömertliklerini kendi lehlerine çevirme gayretindedirler. Eli açık insanların gizli biçimde yaptıkları yardım sosyal sorumluluğu geliştiren bir davranış olduğu gibi semavi öğretilerdeki ilahi hedefe de daha uygundur. Gizli cömertlik verme duygusu geliştiren kişinin duygu eğitimine hizmet eder. Kimseden bir şey beklemeden yapılan iyilik ve yardım edilen kişi de kalıcı etkiler bırakır. Cömertlik insanın sahip olduğu şeyleri geleceğini düşünmeden savurması demek değil değerli dinleyiciler. Bunu lütfen karıştırmayalım. Paylaşım eğer yerinde olur ve hak edene fedakarlıkta bulunulursa anlamlıdır. Ancak sahip olduklarımızı paylaşacağımız insanları seçerken onlarda görmeyi arzu ettiğimiz bütün özellikleri bulmayı beklemek yanlış. Bu sebeple paylaşma isteğinin asıl olduğunu unutmamak ve fedakarlık yapılacak insanla ilgili seçici bir tavır sergilememek en doğrusu. Şimdi cömertlik aslında yüzeysel olarak bakıldığında müsriflerin özelliğiymiş gibi görünür ama muktesit insanların da özelliğidir. Cömert insan sahip olduğu bir güzelliği başkaları için rahatlıkla feda edebilir. Cimri kişilerse sadece önemsemedikleri şeyleri paylaşırlar. Ancak bu cömertlik kisvesi altında insanın kendisini kandırmasıdır. Cömert kişiler harcamalarına dikkat ederler. Bakmayın siz o kadar sahar vurup savurduğuna ama 20 kişiye yemek ikram eden fakat bir tabak yemeği çöpe atmayan, razı olmayan bu kimseler bu özellikleriyle savurganlıklardan ayrılırlar. Çünkü savurganlık insanı ihtiyacından çok isteğine göre harcamaya iter. Bu kimseler karşı tarafın ihtiyacını düşünmeksizin yalnızca kendi egosunu tatmin etmeye çalışır ve alışverişini kendisi için yapar. Malını karşılıksız olarak vermek savurgan insana zor gelir. Cimri olansa kendi işine yaramayacak olanı başkalarına da zaten vermez. Şimdi diyeceksiniz ki cömertliğin faydaları var mı? Tabii ki var. Sosyal duyguların en önemlilerinden olan cömertlik bir değer olarak insanlar arasında yaygınlaşırsa sevgiyi, paylaşmayı ve işbirliğini arttırır. İşbirliği sıcak ve yakın ilişkilerin gelişmesini ve insanlar arasındaki güven duygusunu güçlendirir. Başkasını kendisinden daha çok düşünmek bilgelik yolunda zirve noktasıdır. İnsan için 3 türlü zenginlik vardır değerli dinleyiciler. Birincisi maddesel zenginlik, ikincisi entelektüel zenginlik, üçüncüsü ise spiritüel yani ruhi zenginliktir. Ruhi zenginlik türünde insan bilgi ve sevgi dağıtır. Fakat her üç türde de aynı dinamik işler. Elinde ya da zihninde bulunanı paylaşan kişi orta ve uzun vadede varlığını daha da arttırır. Maddi yatırımların geri bildiriminin olmama ihtimali çoktur. Ancak entelektüel yatırımların ilmi ve ruhi zenginliklerin paylaştıkça kaçınılmaz bir biçimde geri döndüğünü hepimiz görüyoruz. Bu alanda geri dönüşüm kesin gibidir. Bilgi ve sevgi paylaşımı kişinin ilmini de arttıran bir etkiye sahiptir. Diğer yandan insanın yeni şeyler öğrenmesine de aracı olacaktır diyorum ve burada kesiyorum. Şimdi sırada çok güzel bir parçamız var. Emel Sayın söylüyor, bak yeşil yeşil. Yeşil yeşil yalnız benim için bak yeşil yeşil. Yalnız benim için bak yeşil yeşil. Pusası devam ediyor. 70'li ve 80'li yılların parçaları eşliğinde hemen hatırlatmadığı yapalım. Bu arada da tabii ki mail adresim tanriverdiesra@yahoo.com ve Facebook'tan da Hayatın Pusulası sayfamızı beğeni yapabilirsiniz. Oradan her türlü soru ve sorunlarınızı bana ulaştırabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Konumuz cömertlik. Hayata şahsi menfaatlerini önceleyerek bakan bir kişi kendinde olanı başkalarıyla paylaşmanın çıkarına aykırı olduğunu düşünüp anlık faydalar uğruna sahip olduğu şeyleri çevresindekilerden esirgeyecektir. Bu durumun oluşturduğu kısa vadeli mutluluğu orta ve uzun vadeli bir mutluluğa dönüştürmeye çalışanlarsa verici olmanın onlara kazandıracağı ayrıcalıkların farkındadırlar. Kendisinde bulunanları diğer insanlara ikram edenler bu davranışlarıyla başkalarına faydalı oldukları gibi kendilerine de iyilik yapmış olurlar. Çünkü cömertlik paylaşımda bulunan insanlar arasında sevgi doğmasını sağlar, dolayısıyla iki taraflı bir mutluluğa sebep olur. Modern felsefeye baktığımızda ise modern felsefenin eğlen, mutlu ol, canının istediği gibi yaşa komutlarıyla şekillendirdiği mutluluk tarifi zevk ve eğlence odaklı bir hayatı tavsiye eder bizlere. Bu yaşam tarzında vermek yerine sürekli başkalarından almak söz konusudur. Yaşadığımız yüzyılda ebeveynler çocuklarını mutlu etmek adına onları olması gerekenin çok üstünde bir vericilikle büyütmektedirler. Ve bu şekilde yetiştirilen çocuklarsa ergenlik dönemine geldiklerinde ebeveynine kafa tutan bencil evlatlar olurlar. Anne babasıyla çatışmaya başlayan çocuk bireyselleştiği andan itibaren eğer ki anne babasıyla olan iletişimi de kopuksa çevrenin etkisine girmeye adaydır. O güne dek aileden yansıyanları doğru olarak kabul eden çocuk çatışmalardan sonra sevgisini azalmaya yaşayarak çatışmaların yaşandığı bir ailede yetişmeye başlar. Çocuğunu modern öğretilerle yetiştiren ona cömertliği aşılamayan anne babalar onları farkında olmadan ben merkezci yaparlar. Başkalarıyla paylaşma yeteneği gelişmeyen çocuklarsa empati duygusunu da tadamayacaklardır. Şimdi cömertliğin acaba topluma katkısı var mı diye bir soru gelir aklımıza. Efendim, insanın genetik yapısı tek başına yaşamaya uygun değildir, biliyorsunuz ki. Herkes hayatında en az bir defa bir başkasından yardım almıştır. Başkalarından destek görmeden yaşayabilmek hiçbirimiz için mümkün değildir. İnsanın sosyal bir varlık olması onu soyut bağlarda başkalarına bağlar. Ancak bu bağların gelişmesi için topluluğun bütününün aynı değerler etrafında toplanması gerek. Toplumun geneli tarafından kabul edilen erdemler canlılığını koruyacaktır. İnsanların sosyalleşmesinde öğrendikleri beceriye dönüştürmeleri önemli bir basamaktır. Paylaşmak ve işbirliği yapmak, yardımlaşmak bizim geleneksel kültürümüzde zaten bulunmakta. Fakat diğer insanları mutlu etmek için yapılan fedakarlıklar yalnızca gelir paylaşmak şeklinde düşünmek yanlış olacaktır. Örneğin yürüdüğü yol üzerindeki taşı yerden almak hiç kimse için bir mecburiyet değil. Ama işbirliği düşüncesi gelişen bir kişi başkalarının zarar göreceğini düşünüp taşı yoldan kaldırarak diğer insanların olası kazalara karşı korunmasını sağlar. Şimdi demek istediğim şu ki paylaşmak aslında sosyalleşmeyi de hızlandırır. Bir insanın paylaşımcı ve cömert olmasının ölçüsünü kendisi için istediğini başkası için de istemesi ya da kendisinin istemediği bir şeyi başkası için de dilememesi şeklinde özetleyebiliriz. Bu evrensel bir ahlaki değerdir ve tek başına bu kuralın yaşatılması bile paylaşmanın sınırlarını belirler. Buradaki denge kişinin benliğini başkalarından ne aşağı ne de yukarı görmesi. Ancak kişinin kendisini bir tarafa bırakıp karşısındaki için bir şeyler yapması da yüksek bir erdemdir. Böyle bir fedakarlık yapan kişiye tabii ki saygı duyarız değerli dinleyiciler. Esasında paylaşma düşüncesi herkesin benimsediği hayati erdemlerden biri olmalıdır. Çünkü sosyalleşme olgusu işbirliğini ve paylaşmayı öğrenmekle yakından alakalıdır. Cömertlik ve paylaşma olgusu ne kadar yaygınlaşırsa kişiye o kadar katkısı olur diyorum ve burada bir ara veriyorum. Sırada Füsun Önal var, Anlamıyorum. Seninle beraber olmak, el ele yürümek yolda ve sonra birden ayrılmak en mutlu olduğum anda. Sevgi bu mu? Pusulasındasınız ve Hayatın Pusulası devam ediyor. Bu hafta pusula cömertliği gösteriyor ve hemen akabinde de fedakarlığı gösteriyor. Cömertliği aktardık ama biraz daha eklemek istediklerim var. Mesela cömertlikle şefkat arasındaki bağdan bahsetmek istiyorum. Başkalarını düşünmek, mazlum, aciz ve güçsüz olana acımak ve anlayışlı olmak, şefkatli olmanın belirtisidir biliyorsunuz ki. Şefkatin ifade ediliş şekillerinden belki de en önemlisi hediyeleşmektir. Hediye veren kişinin kendisine hediyeyi alan kişiden daha iyi hissetmesi, tadılması gereken bir duygudur. Ben bunu özellikle çok yaparım. İnsan paylaşma becerisini kazanmadan önce şefkatle tanışır. Şefkat duygusu içinde anlayışlı olmayı ve empatiyi barındırır. Şefkatin eksik olduğu bir cömertlikle veren kişi bu eylemi zorla gerçekleştirmiştir. Bu da o kişinin cömertliği içselleştirmediğini gösteriyor. Mecburi vericilik kişinin egosunu kabartacağından tavsiye edilmez. Hiç yoktan iyi denilebilecek olan bu paylaşmaya karşın cömertliğin en güzel uygulanma şekli gizlice yapılındır. İyilik aleni olmadan yapıldığında daha kıymetli olacaktır. Çünkü cömertliğe gölge düşürecek en önemli etken verdiğine karşılık çıkar elde etme arzusudur. Şefkatle biçimlenmiş cömertliğin tezahürü olan gizlice yardımda bulunmak bu riski kendiliğinden ortadan kaldıracaktır değerli dinleyiciler. Paylaşmak aslında insanı gerçekten yalnızlıktan kurtarıyor. Cömert kişi kendisine ait bir şeyi paylaşırken farkında olmadan muhatabının iç dünyasına güzel bir tohum ekiyor. Bu tohum hemen başak vermese de yavaş yavaş yeşerir ve kişiye güzel özellikler kazandırır. O insanda kendisine cömert davranan kişiye karşı minnet ve şükran duygusu uyanır. Bu da ilişkilerdeki bağı kuvvetlendirir ve insanları yalnızlıktan kurtarır diyorum. Ve hemen akabinde fedakarlığa geçeceğim. Ama isterseniz biraz keyiflenelim yine müzikle, sonra fedakarlığa geçelim. Nilüfer söylüyor, Bir Garip Yolcuyum. Hayat yolunda ümitsiz sevginin Radyo Havan'dasınız ve Hayatın Pusulası devam ediyor. Biraz önce cömertliği konuştuk. Şimdi sıra fedakarlıkta. Fedakarlık insanın sahip olduğu bir şeyden herhangi bir çıkarı olmadığı halde bir başkası için vazgeçmesi demek. Modernizmde baktığımız zaman fedakarlığı rekabete zarar veren ve insanları tembelleştiren bir unsur olarak görmüştür modernizm. Fedakar kişilerin ne kadar güçlü olursa olsunlar zayıf insan konumuna düşecekleri ve hayat yarışında geri kalacakları düşüncesiyle bunun önemli bir değer olmadığı, hatta vazgeçilmesi gereken yanlış bir davranış biçimi olduğu savunulmuştur. Çünkü bu anlayışa göre varlıklar tesadüfen var olmuşlardır. Varlıklar arasında bir yaşam mücadelesi vardır ve bu noktada doğal ayıklanma söz konusudur. Bu ayıklanmada güçlü olanlar yaşar, zayıf olanlar elenir. Elenmeye sebep olacak bütün değerler yanlıştır. Fedakarlık, hayat yarışında insanı güçsüz kılıp elenmesine sebep olacağı için bu değerden vazgeçilmelidir. Bu görüşlere rağmen 90'lı yıllardan sonra fedakarlığın bir değer olarak insan beynine yazılması gerektiği düşüncesiyle getirilmeye başlanmıştır. Bütün insanların aynı imkanlara sahip ve eşit güçte oldukları düşünüldüğünde fedakarlık çok da anlamlı değildir. Herkesin eşit konumda olduğu bir dünyada herhangi biri için fedakarlıkta bulunmaya lüzum yok. Çünkü bu durumda fedakarlık yapan hakkından vazgeçmiş, yenilmeyi kabul etmiş olur. Fakat doğan her insanın hayata aynı noktadan başlayamadığı bir gerçek. İnsanları kategorize edersek, birinci kategoride sağlıklı ve kendi kendine yeten insanlar bulunur. İkinci grupta ise desteğe ihtiyaç duyan insan gruptur. Bu gruba dahil edilecek olanlar hastalar, yaşlılar, çocuklar ve ne şartta olursa olsun aciz ve savunmasız durumda olan insanlar. Güçlü kimseler herhangi bir fedakarlıkta bulunup zayıf olana yardım etmedikleri takdirde zaman güçlülerin lehine işler, aciz kişilerin ayıklanmasına sebep olur. Hatta materyalist milliyetçilik üretkenliğini kaybetmiş insan yok olmalıdır diyordu güçsüz insanlara karşı ve onları hayattan elemeyi öngörüyordu. Hatırlarsınız ki Hitler bu sebeple birçok hasta ve yaşlı insanın üzerinde deneyler yapmış, kendi milletine hizmet etmeyen bir her şeyi tehlike olarak görmüştür. Etnik ayrımcılık yapmak fedakarlığı yok eden bir durumdur değerli dinleyiciler. Şimdi fedakarlığın zıttı bencilliktir diye bir cümle söyleyeceğim size. Çünkü bir kavramı tanımlarken zıddıyla beraber ele almak gerekiyor. Fedakarlığın zıttı biliyorsunuz ki bencillik. Bencil kişi her şeye sahip olmak ister. Kişinin bencillikten kurtulması için sosyal sınırları iyi bilmesi gerek. Bencilin çaresi fedakarlıktır. Biz de bir fedakarlık yapalım ve araya bir müzik koyalım. Şimdi de sırada Selçuk Alagöz var. Sevgi ateştir derler. Günahım boynunuza, sevmeyip sevmeyip. çekilmiyor inan ki. Sensiz hayatım kahır, umutsuz aşkın beni bir bozguna uğrattı. Şu an ölürken bile deliyim seviyorum. Aynı mutsuzluğu ben sana da biliyorum. Sevgi ateştir derler, karşılıksız sevenler. Günahım boynunuza, sevmeyip sevilenler. Sevgi ateştir derler, karşılıksız sevenler. Devam ediyoruz programımıza. Fedakarlığı konuşuyoruz şimdi de. Bencilin çaresi fedakarlıktır demiştim. Bencillik hata yaptıran olumsuz özelliklerdendir ve insanı da kolaya hazır alıştıran zevk tuzaklarından bir tanesidir. Açgözlülük her şeyin daha fazlasını sahip olma arzusudur ve bir noktadan sonra da hırsa dönüşür. Fedakarlıksa insanın kendisini eğitmesi için bir fırsattır. İnsanın beş olgun savunma mekanizması vardır değerli dinleyiciler. Bu beş savunma mekanizmasından biri olan fedakarlık, yani vericilik, altruizm adıyla bilinir. Son yıllarda yapılan duygusal zeka çalışmalarında fedakarlığın kısa vadede insana kaybettirse de orta ve uzun vadede onun yararına olduğu tespit edilmiştir. Karşılıksız vermeyi başarabilen kişiye karşı toplumda sevgi ve güven oluşur. Bu da o kimsenin sosyal kredisini ve itibarını yükseltir. Şimdi insanlık tarihine baktığımızda silah, güç ya da para sahibi pek çok kimsenin bilge insanlar karşısında yenik düştüğünü görüyoruz. Bu durum aslında o kimselerin vericiliği hayat düsturu haline getirmeleri ve fedakar olmalarıyla açıklanabilir. Onların fedakarlığı, İnsanları etraflarında toplamalarının yanı sıra başkaları için de cazip hale gelmelerini sağlar. Çünkü insan mükemmele duyulan sevginin bir parçası olarak fedakarlığı da sever. Kişi kendisi fedakar olmasa bile bu özelliği gördüğü kimselere karşı sevgi besler. Kadın erkek ilişkilerinde de bu durum aynen geçerli. Yalnız kimi zaman insanlar fedakarlık derecesini hayli yükseğe çıkararak karşısındakinin kendisini ona karşı borçlu hissetmesine sebep olurlar. Fedakarlık yapan kişi bunun karşılığını beklerse muhtemelen hayal kırıklığı yaşar. Bu nedenle kişinin yaptığı iyiliği unutması gerekir. Ancak bu hayli fazilet gerektiren zor bir eylem. Şimdi kadınlara baktığımızda hani biliyorsunuz ki kadınlar daha fedakardır diye bir hani söylenti vardır ama kadınlar en çok zamanlarından, enerjilerinden ve rahatlıklarından fedakarlık ederler. Sevdikleri kimse uğruna kendi isteklerini ikinci plana atarak tam bir fedakarlık örneği sergilerler. Evlilikte ortaya çıkan sorunlar, hastalık, kaza gibi travmatik olaylar fedakarlığın test edildiği zamanlardır. Bu sebeple fedakarlığın sevgi dillerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. İnsan, eşinin kendisini sevip sevmediğini anlamak istiyorsa kendisi için nelerden vazgeçebileceğine bakması yeterlidir değerli dinleyiciler. Hemen araya bir müzik ve ardından yine biz burada olacağız. Şimdi de güzel bir Türk sanat müziği parçamız var. Mediha Şen Sancakoğlu söylüyor. Bu yara başka yara. Başka yara dertliyim yardan yana. Bu yara aşka yara, dertliyim yardan yana. Zalim gurbet elinde, kimsem yok derdim yana. Zalim gurbet elinde, kimsem yok derdim yana. Bahçeler gülüm açar, bülbüller figan saçar. Ne zalim yar sevmişim, darda bırakır kaçar. Bahçeler gülün açar, bülbüller figan saçar. Ne zalim yar sevmişim, darda bırakır kaçar. Kar yağdı ayaz oldu, içerim dertle doldu. Kar yağdı ayaz oldu, içerim dertle doldu. Başka derman yok imiş, gözyaşım derman oldu. Başka derman yok imiş, gözyaşım derman oldu. Bahçeler gülün açar, bülbüller figan saçar. Ne zalim yar sevmişim, darda bırakır kaçar. Bahçeler gülün açar, bülbüller figan saçar. Ne zalim yar sevmişim, darda bırakır kaçar. Gözlerim görmez gayrı, ağlarım zarı zarı. Gözlerim görmez gayrı, ağlarım zarı zarı. Bu gurbete düşelim, yârimden kaldım ayrı. Bu gurbete düşelim, yârimden kaldım ayrı. Bahçeler gülün açar, bülbüller figan saçar. Ne zalim yar sevmişim, darda bırakır kaçar. Bahçeler gülün açar, bülbüller figan saçar. Ne zalim yar sevmişim, darda bırakır kaçar. Ne zalim yar sevmişim, darda bırakır kaçar. Devam edelim. Fedakarlığı konuşuyorduk. Efendim, fedakarlık genlerimizde var mıdır diye bir sorumuz olabilir. Bakalım Amerikalı bilim adamları bunlara ne diyor? Şimdi tabii ki her şeyin başında olduğu gibi Amerikalı bilim adamları karşılık beklemeksizin diğer insanlara yardım etme eğilimi olarak tanımlanan fedakarlığın beyinde bir karşılığı olup olmadığını tespit etmek için pek çok araştırma yapmış. Araştırmalarının sonunda beynin bir bölgesinin karşılık beklemeden yardım etmeyi emrettiğini keşfetmişler ve Duke Üniversitesi Tıp Merkezi'ndeki bilim adamları 45 gönüllü üzerinde fMRI ile beyin taraması yaparak beynin belli bir bölgesindeki faaliyetin fedakarlığı işaret ettiğini görmüşler. Fedakarlık ölçüsünü saptamak için yapılan bir başka çalışmada ise deneklerden yani bir yardım kuruluşu veya kendileri için para kazandıkları bilgisayar oyunları oynamaları istenmiş ve bu esnada beyin taramaları yapılmış. Bunun yanı sıra deneklere fedakar ve bencil davranışları hakkında sorular sorularak beyinde fedakarlığı harekete geçiren alan incelenmeye başlanmış. Araştırma ekibinin başkanı Scott Hotel, beynin bu bölgesinin görevini anlamak, rahibe Teresa gibi insanları neyin harekete geçirdiğini tam olarak anlamamızı sağlamasa da araştırma fedakarlık gibi önemli bir toplumsal davranışın kökenleri konusunda ipucu verebilir demiş. Şu ana kadar ortaya konulan çalışmalar hayatın ileriki yıllarında kişileri harekete geçiren unsurları kapsamakta. Şimdiden sonra yapılacak araştırmaların yönü ise insanın ilk yıllarına dönük olarak gerçekleşecektir. Bilim adamlarının çocukluk döneminde bir eğilim olarak ortaya çıkan fedakarlığın nasıl geliştiğini gösteren incelemeleri sanıyorum ki bilim dünyasının merakla bekledikleri arasında yer alacaktır değerli dinleyiciler. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Her başlangıcın bir sonu olduğu gibi bu haftada umuyorum ki keyifli müziklerle keyifli dakikalar geçirmişsinizdir. Ben psikolog Esra Tanrıverdi. Her hafta olduğu gibi gelecek hafta yine pazartesi günü saat 14'te görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın. Felicità, e tenersi per mano, andare lontano, la felicità, il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità, e restare vicini come bambini, la felicità, felicità, felicità, il cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro le tende, la felicità. E abbassare la luce per fare pace la felicità, felicità. Felicità è un bicchiere di vino con un panino, la felicità. E lasciare un biglietto dentro il cassetto, la felicità. E cantare a due voci quanto mi piace la felicità, felicità. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va, come un pensiero che sa di felicità. Senti nell'aria c'è già un raggio di sole più caldo che va, come un sorriso che sa di felicità. Felicità, è una sera sorpresa, la luna accesa, la radio che va, è un biglietto d'auguri pieno di cuori, la felicità, è una telefonata non aspettata, la felicità, felicità. Felicità, è una spiaggia di notte, l'onda che batte, la felicità, è una mano sul cuore piena d'amore, la felicità. Hayatın Pusulası. Hazırlayan ve sunan Esra Tanrıverdi.